सामवेद चतुर्थोध्याय प्रत्यस्मे से लेकर नरा पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे सभाध्यक्ष, विज्ञान की उन्नति के लिए वेद विद्या में पारंगत अर्थात पूर्ण विद्वान, उत्तम व्यवहारों में आगे चलने वाले अधिकारी विद्वान को संपूर्ण देने योग्य वस्तु दें। विद्या का नेता विद्वान भी मुझे ज्ञान दे। आ नौ व्यो से लेकर अपावधि दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे परमेश्वर, तू हमें आयु महान जीव तथा अंतःकरणस्थ पूर्व जन्म से आए बुद्धि तत्व को ज्ञात करा। हमारे कठोर वचन को दूर कर। आत्वा रथम से लेकर सतपतिम तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे ईश्वर, हम रथ के समान अपनी तृप्ति रक्षा और सुख के लिए सृष्टि की रचना आदि अनेक कर्मों के करने वाले हमारे बुरे विचारों को दबाने वाले अत्यंत बलवान और संतों के पालक तुझको स्तुतियों के द्वारा अपने अनुकूल करते हैं। सा पूर्व्यो महो नाम से लेकर धीय आंजे चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। धनवानों का धनवान, पूज्यों का पूज्य और ज्ञान का भंडार वह ईश्वर ज्ञान और कर्म दोनों के द्वारा प्राप्त होता है। उसके द्वारा ही सारे उत्तम काम होते हैं। वह सर्वज्ञ तथा सबका पिता है। वही विद्वानों को ज्ञान देता है। यदि से लेकर कृन्मते पांचवा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिस प्रदेश में यश करने के लिए शीघ्र कार्य करने में तत्पर और तेजस्वी कर्मकांडी पुरुष प्रसन्न करने वाले मधुर रस का पान करते हुए यज्ञ के साधन को रथों पर रख कर पहुंचाते हैं, उस प्रदेश में वर्षा के द्वारा विविध प्रकार के अन्न आदि उत्पन्न होते हैं। त्यमु वो से लेकर विश्ववेत्सम छठा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है कि हे ईश्वर, तो भक्तों पर कृपा करने वाला, बलों का एकमात्र स्वामी, हमें उत्तम मार्ग पर चलाने वाला, शक्तिमान और सर्वज्ञ है। मैं तेरी स्तुति करता हूँ। दधि क्रान्वो से लेकर तारीवत सातवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मैं धर्म को धारण करके संसार को अपने नियम से चलाने वाले सबसे बढ़कर बलवान और व्यापक परमात्मा की स्तुति करता हूँ कि वह ईश्वर मेरे सब अंगों के कल्याण के लिए सुगंधित पदार्थ दे और मेरी आयु भी बढ़ावे। पुराण से लेकर पृष्ठत आठवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सूर्य घने पदार्थ मेघों को छिन्न भिन्न करता है। वह प्रकाश करने वाला है और अनेक पदार्थों का मेल कराता है। मैं समस्त कार्यों का धारक, किरण रूप शस्त्रों का धारण करने वाला तथा प्रशंसनीय है। पहली दृष्टि समाप्त। पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे परमेश्वर, तो वंदना करने वाले वीर तथा ऐश्वर्यशाली जीव के लिए तीन लोक, तीन शरीर और नाम स्थान और जन्म को प्रदान करता है। जीव यज्ञ आदि करने के लिए तेरी परिचर्या करता है। कश्यपस्य से लेकर निश्चाई दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। परमार्थ प्रकाश तत्व को जानने वाले धीर पुरुष संसार यज्ञ को जानकर सर्वदष्टा परमेश्वर के जिन दो को सहयोगी कहते हैं, जिन दोनों का कार्य ये सब संसार है, वे प्रकृति और जीव हैं। अर्चत से लेकर दृष्णवर्चत तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे नेता लोगों, ईश्वर की स्तुति करो। हे यज्ञ के प्रेमी पुरुषों, तुम लोग भी ईश्वर की स्तुति करो। हमारे पुत्र और पौत्र भी उसी की स्तुति करें। संसार के सब मनुष्य हमारी कामनाओं को सफल बनाने तथा बुरी भावनाओं को दूर भगाने वाले ईश्वर की ही स्तुति करें। चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे हमारे मित्रों और पुत्रों को कोई प्रोपकारी पुरुष उपदेश करता है, ऐसे सर्वशक्तिमान ईश्वर कामों में विचरने वाले जीव के लिए विद्या आदि शुभ गुणों के बढ़ाने वाले प्रशंसा के योग्य वेद मंत्रों का बार बार उपदेश कर दिया है। विश्वानरस्य से लेकर हुए रथा नाम पांचवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे ईश्वर, संसार पर शासन करने वाले और कभी न दबने वाले बल के स्वामी, तुझको सारी कामनाओं की पूर्ति तथा मनुष्यों के शिरों की रक्षा के लिए पुकारता हूं। सा धा यस्ते दिवो से लेकर ना तरती छठा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे ईश्वर, जो जो द्यूलोक के नायक के समान दिव्य गुण का ग्राहक मनुष्य आपके लिए ज्ञान के द्वारा पुरुष के अनुकूल व्यापार करता है, मैं तुझ महान दिव्य स्वरूप की रक्षा के द्वारा अपने शत्रु को पाप के समान लांग जाता है। विभोष्ट इंद्र से लेकर सुदत्र मैं है सातवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे ज्ञान के भंडार, संसार के साक्षी, सुंदर दानी परमेश्वर, तुम व्यापक हो और मेरी संपत्ति का दान भी व्यापक है, इसलिए हमें यशदायक धन दो। आठवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जब प्रकाशमान उषा ऋतुओं के अनुसार आकाश मंडल से प्रकाशित होती है, तब सारे पशु पक्षी और मनुष्य आदि वर्ग कार्य में प्रवृत्त हो जाते हैं। अमी ये देवा से लेकर व आहुति नौवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो प्रकाशमान द्यूलोक में स्थित दिव्य लोक हैं, उनका सत्य नियम कहाँ रहता है, उनका कारण तत्व कहाँ है और उनका प्रलय कहाँ है? इसका उत्तर यह है कि परमेश्वर और आकाश में। ऋचम साम यजामहे से लेकर यज्ञम देवेशु वक्षता दसवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हम ऋग्वेद और सामवेद का अभ्यास करते हैं, इन्हीं के द्वारा काम किया करते हैं, यही सभा और यज्ञ मंडप में शोभा पाते हैं, यही देवों का भाग उन तक पहुंचाते हैं। दूसरी दृष्टि समाप्त। विश्वाप्रितना से लेकर तरसम त्रिश्वनम पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सारे मनुष्य मिलकर संग्रामस्थ सेना को जीतने वाले, चिरस्थाई दुर्ग में स्थित शत्रु का संहार करने वाले, प्रचंड ओजस्वी तीव्र बलशाली राजा भार चलाने के लिए चुनते हैं और सुसज्जित करते हैं। श्रते दधामी से लेकर चिद्रेव दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है कि हे ईश्वर, मैं तेरे ज्ञान के प्रति सत्यता को धारण करता हूँ या श्रद्धा रखता हूँ। तो मनुष्य संबंधी शत्रु काल को नष्ट करता है, जलों को वर्षाता है, तेरे बल से भूमि भी डरती है और द्यू और पृथ्वी तेरी अनुकूलता में चलते हैं। समेत विश्वा उत्साह से लेकर वावृत एक इत तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे उपासक पुरुषो, तीनों लोकों के स्वामी परमेश्वर की स्तुति करने के लिए मिलकर आओ और स्तुति करो। केवल वही एक मनुष्य मात्र का पूज्य है, वह सनातन परमात्मा नए उपासक को इंद्रियों पर विजय पाने वाले एक ही मार्ग पर चलाता है। इमे ते इंद्रते से लेकर नौ वचा चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है कि हे सब संपत्तियों के स्वामी प्रभु, हे वेद मंत्रों तथा भक्तों से स्तुति करने के योग्य ईश्वर, हम सब तेरे हैं और तेरे ही आश्रय से निर्भय होकर संसार में विचरते हैं। तुझसे भिन्न कोई भी हमारी स्तुतियों का पात्र नहीं है। हे नाथ, तो भूमि के समान क्षयनशील है, इसलिए हमारे साधारण स्तुति वचन को स्वीकार कर। चर्चनी धृतम से लेकर दिवे दिवे पांचवा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। ईश्वर मनुष्य मात्र का धारण तथा पालन पोषण करने वाला, सबसे बड़ा दानी, अपने गुणों से महान, नित्य समय पर स्तुति और उपासना के योग्य है। वेदवाणियां निर्दोष स्तुतियों के द्वारा उसी का प्रतिदिन वर्णन करती हैं। अच्छा व इंद्रम छठा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, पत्नियां जैसे अपने अपने पति के आश्रय में पहुंचती हैं, शुद्ध होने वाले जैसे शुद्धि करने वाले की शरण में जाते हैं और निर्धन अपनी रक्षा के लिए धनवान का आश्रय लेते हैं, वैसे ही विशेष सुख की तथा परमात्म देव की प्राप्ति की कामना से की हुई हमारी सारी स्तुतियां उसी की शरण में पहुंचती हैं। अभित्यम मेषम से लेकर विपर्म चत सातवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे उपासना करने वालों, बहुतों से पुकारे जाने योग्य, मंत्रों द्वारा स्तुति की योग्य, कामनाओं की वर्षा करने वाले, संपत्तियों के अगाध समुद्र, उस ईश्वर की स्तुति करो। सूर्य आदि लोक उसके अधीन रहते हैं, वे मनुष्य का हित करने वाला और महान है, अपनी रक्षा के लिए उस सर्वज्ञ ईश्वर की स्तुति करो। तयम सुमेशम आठवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जिसकी सैकड़ों स्तुतियां एक साथ बोली जाती हैं, ऐसे उस सर्वज्ञ प्रभु की हम स्तुति करते हैं। वेगवान अश्व के समान मनोहर उस परमेश्वर को रक्षा के लिए स्तुतियों द्वारा अपनी तरफ फेरते हैं। घृतवती से लेकर भूरी रेत सा नौवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, पानी और तेज वाले भवनों के आश्रय, महान विस्तृत जल को देने वाले, सुंदर रूपवान, अजीर्ण, शक्तिशाली ध्रुव और पृथ्वी लोक, वर्णीय परमेश्वर और वायु के आधार पर थमे हुए हैं। उभे यद इंद्र दसवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे परमेश्वर, उषा के समान तुमने ध्रुव और पृथ्वी लोक को विस्तृत किया है, बड़ों में भी महान मनुष्यों के सम्राट तुझ प्रभु की मैं स्तुति करता हूं। लोगों को पैदा करने वाली वेदवाणी संसार को प्रकट करती है और कल्याणकारिणी वह प्रकट भी होती है। प्रमंदने से लेकर हुए माही ग्यारहवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे मनुष्य, तुम प्रशंसा के लिए योग्य राजा का अन्न आदि सहित सत्कार करो, जो प्रचंड स्वभाव वाला समस्त शत्रुओं को अपनी नीति से नष्ट करता है। रक्षार्थी हम लोग सुख के दाता, शस्त्रधारी, स्वर्णादि से युक्त उसकी मैत्री के लिए उसे पुकारते हैं। तीसरी दृष्टि समाप्त। इंद्र सुतेशु से लेकर ही श पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे परमेश्वर, तो सोम लता आदि यज्ञ के साधनों के तैयार होने पर प्रशंसा के योग्य, परोपकारी, श्रेष्ठ काम को पवित्र करता है, क्योंकि उत्तम बल प्राप्त करने के लिए परोपकार एक महान साधन है। तमो अभिप्रगायत से लेकर विवासत दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे मनुष्यों, तुम लोग बहुत से पुकारे जाने तथा स्तुति करने योग्य महान उन परमेश्वर की ही मंत्र द्वारा स्तुति करो, उसकी आज्ञा का पालन करो। तम ते मदम से लेकर हरिश्रियम तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे आदरणीय परमेश्वर, कामनाओं की पूर्ति करने वाले, संग्रामों में साहस देने वाले, संसार की रचना करने वाले, साम और रिक के आश्रय, तेरी महान शक्ति की हम प्रशंसा करते हैं। चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है कि हे इंद्रियों के स्वामी जीव, जो आनंद रस सर्वव्यापक परमात्मा में है अथवा जो आनंद धर्म और कर्म वेद त्रय में है, धर्म के साक्षात करने वाले पुरुष में है अथवा जो आनंद यज्ञ आदि परोपकार के कामों को करने वालों में है, तो उन सबों से तृप्त होता है। एदु से लेकर सदावृद्ध पांचवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे यज्ञ आदि उत्तम कर्म करने वाले पुरुष, अन्न से तैयार मधु से भी अधिक आनंद देने वाले सोमरस को यज्ञ के लिए यज्ञ पात्र में भरकर रखो। हे वीर, यज्ञ आदि उत्तम काम करना ही श्रद्धा उन्नत करने वाले परमात्मा की स्तुति कहा गया है। छठा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे मनुष्य, तू परमेश्वर की ही प्राप्ति के लिए सब प्रकार से अपने यज्ञ को संपन्न कर। वह ऐश्वर्यकारी ज्ञान की रक्षा करता है तथा अपनी महिमा से धन आदि पदार्थों को देता है। एतो से लेकर इता सातवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे मित्रों, आओ सम्मिलित होकर उस नेताओं के नेता और स्तुति के योग्य परमेश्वर की स्तुति करें, जो अकेला ही उल्टे मार्ग पर चलने वाली सारी मनुष्य जनता को सीधी राह पर चलने के लिए विवश करता है। इंद्राय साम गायत से लेकर पनस्यवे आठवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है कि हे साम के गान करने वालों, ज्ञान स्वरूप महान वेदों के कर्ता सर्वज्ञ और स्तुति के योग्य परम ऐश्वर्यशाली परमेश्वर की प्राप्ति के लिए बृहत नाम के साम का गान करो। यह एक से लेकर इंद्रो अंग नौवा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जो ईश्वर संसार का स्वामी है, जिसके नियम के विरुद्ध किसी का कुछ नहीं चलता, जो बिना किसी की सहायता के अकेला ही परोपकारी पुरुष को अनेक प्रकार से संपत्ति देता है, उसी परमेश्वर की हम स्तुति करते हैं। सखाए आ से लेकर धृष्णमय दसवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे मित्रों, हम सब न्याय रूप शस्त्र के धारण करने वाले परमात्मा की वेद विद्या और शरण आदि संपत्तियों के लिए आशा के साथ प्रार्थना करते हैं। वह हम सब का सबसे बड़ा नेता और बुराइयों को दूर करने वाला है, हम उसकी मनोहर स्तुति करते हैं। चौथी दृष्टि समाप्त। गृणे तद इंद्रम से शचीपते तक पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे सारे कर्मों के स्वामी परमेश्वर, मैं इंद्रियों में शक्ति तथा परोपकार के कामों को पूर्ण करने के लिए जिस बल से तू पापों का नाश करता है तेरे अनुपम बल की स्तुति करता हूँ। यस्य से लेकर सुतापिब दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे विद्वान, जिसके हर्ष में तू विज्ञानविता के लिए अपने महान बल को सुरक्षण में रोक रखता है, मैं सोम औषध तेरे लिए तैयार है, तू पान कर। इंद्र नौ गधि से लेकर पृथु पतिर्देव तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, सत्य से असत्य पर सदा विजय प्राप्त करने वाले श्रद्धा प्रकाश स्वरूप प्यारे ईश्वर, तो पर्वत के समान सब प्रकार से महान तथा द्यूलोक आदि का स्वामी है, तू हमें प्राप्त हो। या इंद्र से लेकर तमी महे चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरी शक्ति को जिसे सब वस्तुएं जानती हैं तथा जिसके बल से संसार का अत्यंत रक्षक तू अज्ञता रूप पाप का विनाश करता है, हम चाहते हैं। तुचे तुनाई से लेकर किरणोतन पांचवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, सत्कार से युक्त आदित्य विद्वान हमारे पुत्र और पुत्रों को दीर्घ जीवन प्रदान करे। वेत्था ही छठा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे शस्त्र पाणि राजन, तो पक्षियों के अड्डों के समान उपद्रवों का प्रतिदिन निवारण जानता है। सातवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हम में ना कोई रोग रहे, ना हिंसा आदि अनर्थ करने वाला पुरुष रहे, ना पाप बुद्धि वाला मनुष्य रहे और ना ही पाप रहे। पिबा सोम इंद्र से लेकर नारवा आठवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे हरणशील इंद्रियों से युक्त भिषक, तो इस सोम का पान कर, जिसको कि तैयार करता के हाथ से पकड़ा हुआ पाषाण खंड चुआता है। वह सोम तुझे वैसे ही हर्ष प्राप्त करावे जैसे कि शिक्षित अश्व यथा अभिमत स्थान को प्राप्त करता है। पांचवी दृष्टि समाप्त। अभ्रातव्यो अना पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे परमेश्वर, तो स्वभाव से शत्रु रहित बिना नेता तथा बिना बंधु बांधव के है, तो सनातन है, व्यापक होने के कारण सबसे संबंध रखता है, यो ना इदम इदम से लेकर इंद्रमूर्ति। दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे मित्रों, जिससे पूर्व कल्प अर्थात पूर्व सृष्टि के समान वर्तमान सृष्टि में हमें नाना प्रकार के उत्तम उत्तम जीवन के साधन प्रदान किए हैं, मैं अपनी रक्षा के लिए उसी परमेश्वर की स्तुति करता हूँ। आगंता माँ। तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे यज्ञ आदि परोपकार के करने वालों, ऋतज्ञो एवं वीरो, आओ किसी को कष्ट मत दो तथा किसी के साथ संग्राम मत करो। तुम लोग शत्रुओं पर विजय पाने के लिए प्रस्थान अर्थात कूच करने वाले हो, किंतु ऐसा मत करो। यदि तुम लोगों का एक विचार संगठन हो तो बलवान से बलवान शत्रु पर भी विजय पाना और उसको अपने वश में रखना कठिन नहीं है। आ से लेकर सोमपते पिब। चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे घोड़ों आदि पशुओं के स्वामी, हे गो आदि उपकारी जीवों के स्वामी, हे उपज से भरपूर भूमि के अधिष्ठाता पुरुष, तेरे लिए ये सोमराज सुरक्षित है, तू इसका पान कर। त्वया ह से लेकर जनस्य गो मत। पांचवा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे हमारी कामनाओं को सफल करने वाले प्रभु, तेरी ही सहायता से हम लोग गौ आदि उपकारी पशुओं वाले मनुष्य के साथ संग्राम छिड़ने पर लड़ना तो दूर की बातें हैं, उस मनुष्य के विरुद्ध प्रवास लेने वाले को भी मार भगाते हैं। छठा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, समान तेज वाले, समान जन्म द्वारा समान बंधुत्व वाले ऋत्विक और मनुष्य लोग परस्पर प्रेम भाव से दिशाओं को विचरते हैं। तुम ना इंद्राभर। सातवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे अनंत ज्ञान के भंडार, हे संपूर्ण ब्रह्मांड के साक्षी परमेश्वर, तो हमें बल धन और वीर पुत्र दे। आठवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे स्तुत्य परमेश्वर, जल से जाते हुए जैसे जल से होते हैं, वैसे ही कामनाओं से युक्त हम लोग तेरे समीप याचना करते हैं और अपनी कामनाओं को सिद्ध करते हैं। सीदंतस्ते से लेकर नौनुम। नौवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जिस प्रकार दुग्धादि युक्त आनंददायक पदार्थ पर पक्षी आदि टूटते हैं, उसी प्रकार हम हैं परमेश्वर, आपकी शरण में आकर उपासना करते हैं। वैमो से लेकर हवा महे। दसवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे न्यायकारी अनादि परमेश्वर, जैसे कोई मनुष्य कुठले को अपनी रक्षार्थ गेहूं आदि से भरता है, वैसे ही अपनी रक्षा चाहने वाले हम लोग आपको स्तुतियों से भरकर पुकारते हैं। छठी दस्ती समाप्त। पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है कि हे ईश्वर, सारी प्रजाएं धन धान्य से पूर्ण पृथ्वी पर प्रजातंत्र शासन होने पर उसी प्रकार तृप्त और प्रसन्न होती हैं जिस प्रकार वर्षा करने वाले सूर्य के साथ चलने वाले किरणें स्वादिष्ट और मधुर जल ग्रहण करती और लोगों को सुखी करती हैं। इत्याहि सोम। दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे बलवान क्षत्रधारी योद्धा पुरुष, अपने राज्य का स्वागत करता हुआ काले सांप के समान आक्रमण करने वाले भूमि के शत्रुओं का सत्यानाश कर, क्योंकि आनंद में मग्न होकर स्तुति करने वाले इसी प्रकार तेरी उन्नति का वर्णन करते हैं। इंद्रोमदाय से लोग लेकर नौ अविशत। तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, शत्रुओं का नाश करने में समर्थ जो सेनापति शक्ति और प्रसन्नता के लिए सेना और प्रजाओं से अपनी शक्ति का संचय करके स्वयं बढ़ता है, हम लोग बड़े तथा छोटे संग्रामों में अपने रक्षक रूप से उसी की पुकार करते हैं, वे हमारी रक्षा करने में समर्थ हो सकता है। इंद्र से लेकर स्वराज्यम। चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे मेघ वाले, पर्वत के समान स्वराज्य से शोभित शस्त्र अस्त्रों से सज्जित सभाध्यक्ष, तो अपनी स्वाभाविक शक्ति से स्वराज्य का पालन करता हुआ सब छली कपटी तथा दूसरों के धनों को छीनने वाले को बुद्धिमता से मार डालता है, इसलिए तू ही अधिकारी होने के योग्य है। पांचवा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है कि हे राष्ट्रपति, कोई शत्रु मेरा शस्त्र नहीं रोक सकता। तेरा बल शत्रुओं को झुका देने वाला है। जैसे सूर्य मेघ को छिन्न भिन्न करके जल की वर्षा करता है, ऐसे ही तू अपने शत्रुओं के सम्मुख जा, आक्रमण कर तथा उनका नाश करके अपने राष्ट्र की रक्षा कर। यद उदीरत से लेकर वसोधता छठा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे सेनापति, जब जब संग्राम होते हैं तब तब वीर पुरुष ही धनों के अधिकारी होते हैं। तो बलवान घोड़ों को अपने रथ में जोड़ और अन्यायियों को मार करके न्याय करने वालों का धन का अधिकारी बना। सातवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे सभा अध्यक्ष, अपने घोड़ों को हमारे कल्याण के लिए जोड़िए। हे स्वयं तेजस्वी तथा बुद्धिमान पुरुषों, अत्यंत नवीन ज्ञान के सबके प्रिय होइए, शास्त्रों की प्रशंसा कीजिए और हमारे दुखों को दूर कीजिए। शुभ गुणों की प्राप्ति से अपने आप अत्यंत प्रसन्न रहिए। ऊषो शो से लेकर ते हरि आठवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है कि हे सकल संपदाओं के स्वामी परमेश्वर, तो हमारी स्तुतियों को सुन, कभी मेरे विपरीत मत हो। हमें सत्य वक्ता बना, तेरी उपासना की जाती है। तू ही अग्नि और वायु को युक्त करता है। चंद्रमा से लेकर अस्य रोजसी नौवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे सूर्य और पृथ्वी के समान राजा और प्रजाजनों, अंतरिक्ष में सूर्य के प्रकाश में अच्छी किरणों वाला चंद्रमा अति शीघ्रता से घूमता है। तुम लोग चमक दमक वाली बिजली को अनेक वस्तुओं के बनाने में नहीं वरते। मुझे पदार्थ विद्या के जानने वाले से उत्साह पाकर ऊपर कहे हुए को जानो। प्रति प्रीतम से लेकर श्रुतम हमम दसवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे ब्रह्म विद्या की शिक्षा देने वाले अध्यापक और उपदेशक, जो स्तुति करने वाला कवि प्रशंसा के द्वारा आप लोगों के अत्यंत सुंदर, सुखदायक और धन ढोने वाले रथ को शोभित करता है, उसकी और मेरी भी प्रार्थना आप सुने। सातवीं दृष्टि समाप्त। आते अग्नि से लेकर आभर पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे परमात्म देव, प्रकाश स्वरूप अजर, तुझे हम अपने ज्ञान में या आत्मा में प्रकाशित करते हैं। तेरी प्रशंसनीय समित दीप्ति द्युलोक में प्रकाशित करते हैं। हे भगवान, तो उपासकों के लिए अन्न और ज्ञान दे। दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है कि हे परमेश्वर, हम इस समय निर्दोष स्तुतियों के द्वारा सबके सामने विद्यमान दाता, सर्वव्यापक और पवित्र तेज वाले तेरी उपासना में विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं। तो यज्ञ करने वालों को निर्वाह का साधन देता है। महे नौ से लेकर अश्य सुनृते तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है कि हे श्रेष्ठ गुणों वाली, धागे के समान संतान का विस्तार करने वाली, सत्य और मधुर बोलने वाली कुलीन स्त्री, मनुष्य जैसे चमकती हुई उषा देवी के उदय होने पर महान धन के उपार्जन के लिए अपने अपने कामों में लग जाते हैं, ऐसे ही आज हमें तो भी संपत्ति, विद्या तथा सच्ची कीर्ति के लिए ज्ञान का प्रकाश दे। भद्रम नो अपि से लेकर विवक्ष से चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है कि हे परमेश्वर, तो हमारे मन को कल्याणकारी तथा चतुरता युक्त बना और ज्ञान प्राप्त करा। तेरी मित्रता तथा अन्न आदि के आनंद में हम तुझे स्वीकार करते हैं, जिस प्रकार गौएं घास में आनंद प्राप्त करती हैं। ऋत्वा महा से लेकर ज्राम्य सम पांचवा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। अश्वादी से युक्त उत्तम मुख वाला भयंकर महान ज्ञानी राजा कीर्ति के लिए अपने ज्ञान और कर्म के अनुसार शक्ति का संग्रह करता है। संग्राम में उपस्थित हुई सेनाओं के मध्य में हाथों में लोहे का वज्र धारण करता है। स था तम से लेकर ते हरि छठा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे सेनापति, तो घोड़ों से युक्त सारी सामग्री वाले और रक्षा करने में समर्थ जिस रथ को जानता है उसी रथ में अपने घोड़ों को जोड़ दे। हे सेनापति, कामनाओं को सफल करने वाले और भूमि की विजय कराने वाले तेरे रथ में जो बैठेगा वह विजय क्यों नहीं पाएगा? अग्नि ते मन्ने से लेकर आ भर सातवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है कि मैं उसको ऐश्वर्यवान राजा मानता हूं जो सब प्रजा को निवास देने वाला है, आशयरूप जिसको गौएं प्राप्त होती हैं, कुशाग्र बुद्धि विद्वान जिस आशय रूप को प्राप्त होते हैं तथा जिस महाशरण को सदा रहने वाले घोड़े प्राप्त होते हैं, हे राजन वह तुम स्तोताओं को धन से भरपूर कर। ना तम हो से लेकर अति द्विष आठवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे विद्वान पुरुषो, जिस पुरुष को न्यायकारी परमेश्वर और हितेशी लोग ठीक रास्ते से ले चलते हैं तथा उससे द्वेष करने वालों को दूर कर देते हैं, उस मनुष्य को ना तो पाप लगता है और ना पाप से होने वाले दुख ही सताते हैं। आठवीं दृष्टि समाप्त। परिप्र से लेकर भगाए पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे शांत स्वरूप परमेश्वर स्नेही, पालन पोषण करने वाले और ऐश्वर्यशाली जीव को अपने आनंद रस का पान करा। पर यशु से लेकर ईर से दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे परमेश्वर, बल और अन्न की प्राप्ति काम आदि शत्रुओं से तरने के लिए पापों का नाश करने वाले तू हमें पितृ देव तथा ऋषि ऋण का ज्ञान कराता है और उसके उतारने की प्रेरणा देता है। पवस्व सोम से लेकर धाम तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे परमेश्वर, तू आकाश के समान सर्वव्यापक और महान है, तो सब देवों का पिता है, तो संपूर्ण ब्रह्मांड में विराजमान है। पवस्य सोम महेश से लेकर धनाई चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे परमेश्वर, शुद्ध गतिशील अग्नि के समान महान बल और धन की प्राप्ति के लिए पवित्र कर। इंदोपविष्ट लेकर कवि भरगाए पांचवा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, ऐश्वर्यशाली उत्तम गुण वाला तथा सर्वज्ञ परमेश्वर अंतरिक्ष आकाश में विद्यमान है, मैं ऐश्वर्य और आनंद के लिए हमें पवित्र करे। अनुहितवा से लेकर ग्रह से छोटा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है कि हे पवित्र करने वाले परमेश्वर, तुम सृष्टिकर्ता के राज्य में तेरे साक्षात होने के बाद हम आनंद का अनुभव करते हैं, तो अन्न और बलों का दाता है। का ई व्यक्ता नरा से लेकर सवस्वा सातवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, कौन मरण धर्मा पुरुष परमेश्वर की प्राप्ति के पथ प्रदर्शक हैं, समान रूप से संसार ग्रह में रहने वाले उत्तम विद्वान जन। अग्नि से लेकर ओहे आठवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे परमेश्वर, तेरे ज्ञान प्राप्त कराने वाले स्तोत्र से हम यज्ञ अग्नि के समान तथा बुद्धि के समान हृदयस्थ आनंद को बढ़ाते हैं। नौवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, उत्पन्न हुए मरण धर्मा विद्वान पुरुष सृष्टिकर्ता परमेश्वर की सृष्टि रचना के अनुसार सुख के साधन अन्न आदि को संसार में प्राप्त होते हैं, पुनः पूर्ण ज्ञाता होते हुए स्वर्ग सुख विशेष को प्राप्त करते हैं। पवस्व सोम दसवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे परमेश्वर, तो यशस्वी संसार को धारण करने वाला और महान है, तो रक्षा करने वालों का भी श्रेष्ठ रक्षक है, तो हमें पवित्र कर। नवी दृष्टि समाप्त। विश्वतो दामन पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे सब प्रकार से दान करने वाले दाता प्रभु, तू अति बलवान है, तुझी से याचना करते हैं, तू हमें सब प्रकार से परिपूर्ण कर। ऐसा ब्रह्मा से लेकर ग्रीने दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जो प्रत्येक ऋतु के अनुसार संसार के सारे कार्यों का संचालन करता है, मैं सबसे महान तथा ईश्वर नाम से प्रसिद्ध है, मैं उसी की स्तुति करता हूँ। ब्राह्मण इंद्र से लेकर हंतवा ओ तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, सांप के समान पाप के नाश के लिए चारों वेदों से परमेश्वर की पूजा करते हुए उपासक लोग उसको प्रसन्न करते हैं। अनवस्ते से लेकर धूमंतम चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे ऐश्वर्यशाली सभाध्यक्ष, बहुत लोग तुझे पुकारते हैं, कारीगरों ने तेरे घोड़ों के लिए योग्य रथ बनाए हैं, परमात्मा ने तेरे शस्त्र अचूक बनाए हैं, तू उनका उपयोग कर। शन पदम मघम पांचवा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, कर्मों के विधि पूरक करने वालों के लिए कल्याणकारी पदवी और संपत्ति होती है, कर्महीन जन ना कोई प्रतिष्ठा पाता है और ना कोई संपत्ति। सदा गावा शुच्यो छठा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जैसे चारों वेदों की वाणियां, भूमि पर का जल, सूर्य की किरणें और गौएं सदा पवित्र हैं तथा संसार को धारण करती हैं, ऐसे ही परमात्मा के भक्त भी सदा परोपकारी और पापों से रहित होते हैं। आ याही वंशा सातवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जब उमा दे उषा देवी प्रकाश करती हुई उदय होती है, तब गौशाला में स्थित गौओं के दूध भरे रहते हैं। उप प्रक्षे मधुमति से लेकर त इंद्र आठवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे परमेश्वर, भोग के योग्य पदार्थों से युक्त अपने घरों में निवास करते हुए हम संपत्ति बढ़ावें और तेरा ध्यान या चिंतन भी करें। नौवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, मनोहर मंत्रों से विद्वान लोग पूजने योग्य परमेश्वर की पूजा करते हैं तथा स्तोत्रों से स्तुति करते हैं, वे एक रस में विद्यमान परमेश्वर विख्यात हैं। प्रभु इंद्राय से लेकर जुजोष्ते दसवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे विद्वान पुरुषो, सर्वज्ञ और पापों के अत्यंत निर्वारक परमेश्वर के लिए तुम जिस मंत्र का गान करते हो वह उसे स्वीकार करता है। दशमी दस्ती समाप्त। पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, परमात्मा को जब जानते हैं और वह भी सबको जानता है, परमात्मा मनुष्यों को उनके भले और बुरे कर्मों के फल तथा भोग्य पदार्थों को देता है। शुद्ध ज्ञान ही भगवान जी का रथ है। अग्नित्वम नौ से लेकर वरुत्थ दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे परमेश्वर, तो हमारे अत्यंत समीप है और रक्षा करने वाला है, तो कल्याणकारक और भजन के योग्य है। भगोना चित्रों से लेकर रत्नम तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, सूर्य के समान अद्भुत परमेश्वर ही धनवानों को नाना प्रकार के रत्न आदि देता है। विश्वस्य प्र से लेकर नूनम चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है कि हे पूज्य परमेश्वर, तू जहाँ सबके पहले या आगे है, तो निश्चय ही संसार में भी विराजमान है। ऊषा अब से लेकर सुजाता पांचवा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, ऊषा देवी उदय होकर रात्रि का अंधकार नष्ट करती है और उत्पत्ति की विशेषता से मार्गों को दिखलाती है, यही उसकी महिमा है। ईमा नू कम से लेकर चै देवा छठा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, परमेश्वर सारा संसार और सारे सूर्य आदि देवता हमें शीघ्र सुखी करें। विस्त्रो से लेकर रात्य सातवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है कि हे परमेश्वर, जैसे बड़ी सड़क से छोटी छोटी पगडंडियां निकलती हैं, ऐसे ही तुझसे अनेक प्रकार के दान हमें प्राप्त हों। अयावाजम से लेकर सुवीरा आठवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे मनुष्यों, इस स्तुति प्रार्थना और उपासना के द्वारा हम परमात्मा के दिए हुए अन्न और बल को प्राप्त करें तथा शिक्षित पुत्र और पुत्रों से युक्त होकर 100 वर्ष तक प्रसन्न रहें। ऊर्जा मित्रों वरना से लेकर ना इंद्र नौवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है कि हे परमेश्वर, हमारे लिए पर्याप्त ज्ञान दे, सूर्य और जल अपनी शक्ति से अन्न पैदा करें। इंद्रो विश्वस्य राजति दसवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, परमेश्वर सारे संसार का स्वामी है। ग्यारहवीं दस्ती समाप्त। तिकद्रोकेशु से लेकर सत्यम इंद्रम पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, महान शक्तिशाली जो तीनों शीरों में विद्यमान सोम की सुख आदि से तृप्त करता है, भोग के देने वाले संसार को वायु के द्वारा यथेष्ट रूप से रक्षित करता है और इस जीव को महान कर्म करने के लिए आनंदित करता है, वे अविनाशी परमेश्वर देव, महान देव जीवात्मा को प्राप्त होता है। अयम से लेकर गो दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है कि यह शस्त्रों मनुष्यों से संबंधित दर्शनीय बुद्धिमानों के मनन का विषय तथा सबको धारण करने वाली ज्योति महान सूर्य सुंदर उषा को प्रेरित करता है। दिन में सूर्य से प्रकाश पाए हुए ज्ञानी तथा समस्त चेतन वर्ग अंधकार से मुक्त हो जाते हैं। इंद्र से लेकर वाज सात्य तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे परमेश्वर, अज्ञानवश दूर वर्तमान हुओं के समान हम उपासकों को उसी प्रकार प्राप्त हों जैसे ये सतपति विद्वान यज्ञों को प्राप्त होता है तथा सज्जनों का पालक राजा जैसे न्याय ग्रह को प्राप्त होता है। समस्त भोग्य पदार्थों के संपन्न होने पर अन्न आदि से युक्त हम लोग बल प्राप्ति के लिए तुझ पूजनीय को वैसे पुकारते हैं जैसे कि पुत्र अन्न के विभाजन के लिए पिता को पुकारते हैं। तम इंद्रम से लेकर वज्री चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, कभी भी भूल ना करने वाले सबसे बड़े दानी और अजस्वी परमेश्वर को बार बार पुकारता हूँ। मैं पूज्य और महान है, स्तुतियों के द्वारा हम उसको प्राप्त करें। न्याय रूप शस्त्र को धारण करने वाला वे हमारे धन के सारे मार्ग निर्विघ्न बना दे। अस्तु से लेकर नाधित्य पांचवा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हम परमेश्वर को अपने ज्ञान और कर्म से आगे रखते हैं, उसके उस उत्तम दिव्य बल को स्वीकार करते हैं। जगत की नाभि में स्थित नित्य नए सूर्य के विचार के लिए अपने ध्यान को लगाकर जब हम जगत के समस्त कार्यों को सिद्ध करने वाले विद्युत और वायु को अपने ज्ञान में ग्रहण करते हैं तब धारण करने वाली शक्तियों के समान सृष्टि के विधान नियम समस्त देवों को व्याप्त होकर स्थित हुए हमें ज्ञान में प्राप्त होते हैं। इस प्रकार ये कथन ठीक है। प्रवो महे से लेकर शब से छठा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे ज्ञान युक्त मनुष्य, बढ़ाई ऋतज्ञों से युक्त यज्ञ, उत्तम बल यज्ञ साधन, सुखपूर्वक भोग, सफूर्ति, कल्याण, सुख संगति, अनेक व्यवहारों तथा मानस बल के लिए वेदवाणी से उत्पन्न बुद्धियां तुम्हें प्राप्त हों। एरुचा से लेकर ऋक्व भी सातवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे मनुष्य, इस रस हरण करने वाली दीप्ति से जैसे सूर्य साथ जुड़ी किरणों से सब विरोधी अंधकारों को नष्ट करता है ऐसे ही पवित्र आत्मा पुरुष द्वेष आदि दुर्गुणों को साथ जुड़े ज्ञानों से नष्ट करता है और जैसे रूपवान अग्नि ध्यूलों को तीव्र ज्योति धारा से दीप्त होता है और समस्त रूपों को सात प्रकार की ज्वालाओं रूप मुखों से व्याप्ता है उसी प्रकार पवित्र आत्मा पुरुष प्रशंसाओं से सर्वत्र ख्यात होता है। अभी तो देवम से लेकर कृपा स्व आठवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हाथ में स्वर्ण भूषण धारण कर सुंदर यज्ञ करने वाला तथा पवित्र बुद्धि वाला जिसकी आज्ञा में प्रखर तेज ऊपर की तरफ प्रकाशित हो रहा है जिससे अपनी कृपा से सकल ब्रह्मांड की रचना की है, द्यूलोक पृथ्वी लोक में जिसके सारे काम बुद्धिपूर्वक देखे जाते हैं, सत्य ज्ञान वाले सारे रत्नों के दाता, मनन करने के योग्य और संसार की प्रेरणा करने वाले उस प्यारे प्रभु की पूजा करता हूं। अग्नि से लेकर सरशीश नौवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे कन्ने, जो पुरुष उत्तम विद्या से कल्याणकारी यज्ञ करने वाला हो विद्वानों को प्राप्त होने वाले ईश्वर की कृपा से मनोहर हो, जो होम के लिए प्राप्त करने के योग्य शुद्ध पवित्र घी के साथ अनेक प्रकार के पदार्थों को पकाने वाली अग्नि के समान तेजस्वी हो, जो अग्नि के समान ग्रहण करने की योग्यता रखता हो, जो स्वयं दानी हो, जो बलवान वसु ब्रह्मचारी का पुत्र हो, जो असिद्ध विद्वान पुरुष के समान अपनी विद्या को भी प्रकट करने की शक्ति रखता हो, मैं ऐसे पुरुष को ही पति स्वीकार करती हूँ, तो भी ऐसा ही कर। ताव से लेकर देदिशम दसवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे प्रकृति से नाना प्रकार के काम लेने वाले जीव, सब में प्रथम करने योग्य परमेश्वर के विषय में वर्णन करने योग्य मनुष्यों के हितकारी कर्म को तूने किया है, जिसे परमेश्वर के बल से तूने प्राण धारण किया है तथा सारे असुरों को नीचा दिखाया है, वही सर्वज्ञ तुम्हें अन्न दे और बल दे। 12वीं दस्ती समाप्त।